لیکن نوٹ کیجئے اس آیت میں دوسری مرتبہ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پھر دیکھو تقویٰ کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. اس قدر پیاری انداز سے فقیر مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر. آپ کو اپنے کسی دوست سے کہنا ہے بھائی میرا یہ کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا، خدا کے لیے بھول نہ جانا، کس کا واسطہ دیا؟ اللہ. اگر میاں بیوی میں جب قلش ہو جائے، معاملہ نہ سلجھ رہا ہو، تو آخر کار بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے معاملات درست کرو، بچے رل جائیں گے اگر طلاق پر سیپریشن پر نوبت آ جائے گی. تو یہاں فرمایا جس اللہ کا واسطہ دیتے ہو اس کے تقویٰ پر بھی تو عمل کرو، اس کے احکام بھی تو مانو، اس کی شریعت بھی تو اس پر تسلیم کرو. والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی ہونی چاہیے، قطع رحمی نہیں. بھائیوں کو کاٹو نہیں، رشتوں کو جوڑو کاٹو نہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے. چاہے تم نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، پردے ڈال دیے، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، ایک آنکھ دیکھ رہی ہے. ہوا ما کم اینا ما کن، تم جہاں ہوتے ہو وہ اللہ موجود ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تمہارا کوئی عمل اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں. دو آیتیں ہیں سورہ احزاب کی، پھر دیکھیے وہی بات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے بات وہ نکالو جو صحیح ہو. یہ نہیں کہ زبان جو ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے، جو منہ میں آیا بک لو. جسے ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، سیلف سینسر ہونا چاہیے کہ آیا مجھے یہ چیز کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، سوچ لو پہلے، جواب دہی کرنی پڑے گی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں اوندے منہ گرائے جانے والوں میں اکثریت وہ ہوگی جو اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جائے. حسائد السنہ اس کو کہا ہے حدیث میں. حسائد جمع حسید کی، فصل، فصل فصل کاٹنا، فصل کاٹی جاتی ہے. یعنی میری زبان سے جو لفظ نکلا وہ بیج بن کر آخرت کی زمین میں پڑ گیا. اگر وہ اچھا لفظ تھا تو ایک لہلہاتا ہوا پودا مجھے ملے گا، وہ پھول کا ہو پھل کا ہو، اور برا تھا تو جھاڑی ایک جو ہے اس جھاڑی کے اندر جس میں کہ زہریلے کانٹے ہوں گے وہ کاٹنی پڑے گی. جب یہ بات کہی ہے حضور نے تو حضرت معاذ بن جبل چونک گئے کہ حضور کیا جو کچھ ہم کہتے رہتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو بڑے پیارے انداز میں، یہ عرب کا ایک خاص انداز ہے، لفظی معنی میں نہ لیجئے اسے، سکالت کا اموں کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے. زبان کی کھیتیوں سے زیادہ جہنم میں جھونکنے والی کوئی شے نہیں. یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑے فقیر ہو، کہا بھی ہے عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حرام اور حلال کا سب سے زیادہ جاننے والا میرا صحابی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی. تم بھی یہ کہہ رہے ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ بھی تقویٰ ہو گیا نا، زبان کا تقویٰ. ہاتھ سے کوئی عمل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو حق کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تہمت ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ کوئی شے نہ نکلے. اچھا، اس کی بھی بڑی مناسبت ہے، دیکھیے نکاح کے محفل سے. میاں بیوی میں عام طور پر جب کلش اگر پیدا ہوتی ہے تو زبان سے ہوتی ہے عام طور، یا شوہر کی زبان بچھو کے ڈنک کے مانند ہے، جب بولتا ڈنک مارتا. وہ اللہ کی بندی جو ہے 10 دفعہ برداشت کرتی ہے تو 11ویں دفعہ بول پڑتی ہے، تو وہ جو تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے وہ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی. یا لڑکی زبان دراز ہے، زبان پر قابو در حقیقت. گھریلو جو چپکلیشے ہیں ان کو روکنے والی سب سے بڑی چیز کہ جو بولنا ہے پہلے تول لو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایک ذرا تھوڑی سی اس کے اندر شرم کی بات ہے, لیکن وہ حدیث نبوی ہے, میں آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو, تمہارے جسم کے دو بہت چھوٹے سے اعضاء ہیں, ان کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگی, جنت کی ضمانت مجھ سے لے. ایک وہ شے جو تمہارے دو گالوں کے درمیان ہے, زبان, مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے, تمہاری شرمگاہ, مرد کی ہو یا عورت کی, اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. یہ دو ضمانتیں مجھے دو, باقی پورا جسم, ڈھائی من کا جسم تو باقی ہے, اس کی ضمانت میں دیتا ہوں, جنت ملے گی. قولوا قولا سدیدا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل میں اگر تقویٰ ہے اور زبان پر اگر قابو ہے, زبان بھی تقویٰ والی ہے, یصلح لکم اعمالکم, وہی بات جو حضور نے فرمائی, اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور اگر کوئی بربنائے طبع بشری کوئی خطا ہو گئی, گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما, اور جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا, اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.